în care aflăm că el este un personaj acesta, Margites. E numele unui personaj. Originar din orașul Colofon. Din aceste fragmente aflăm că el, Margites, era dintr-o familie nobilă. Și cu avere. Dar el era cam sărac cu duhul Margites. Și chiar se spune în poem că știa multe lucruri, dar le știa pe toate prost. Nu reușea să se descurce în treburile practice pe care le avea, tocmai din cauza acestor cunoștințe superficiale. S-a bucurat în poemul de apreciere în antichitate. Era scrisă, de altfel, această compoziție și într-un metru original, și anume erau dactili combinați cu iambi. Dovedind în felul acesta o influență din partea poeziei populare, în cazul poeziei epice. Deci știm că acesta a existat acest poem, pe nume Margites, în care se și păstrează câteva versuri. Tot un poem de tip parodic din epocă este cel intitulat Batrahomiomachia. Ah, da. Exact. Batrahos. Este proască. A, războiul proaște. Exact. Și mus e șoarece. Și mache e luptă. E războiul dintre șoareci și broaște. Batrahomiomachia. Care era o parodie directă la Iliada. Poemul are 300 de versuri, care mi s-a păstrat. E o mică epopee. Și comicul, cum pare destul de evident, rezultă în primul rând din disproporția dintre tonul eroic al recitării și personajele care participă la aceste bătălii, să zicem. Pe lângă broaște, șoareci, mai sunt țânțari. Nu prăpădeau pe ele. Acum, pe lângă acest comic care rezultă, deci, din tonul epic și personajele care nu sunt epice, ci sunt mai degrabă aparțin fabulelor lui Esop. Mai există și un comic de situații. De exemplu, știm foarte bine că în Iliada zeii aveau un rol în desfășurarea acțiunii și luau partea unora sau altora, în funcție de, mă rog, diverse criterii pe care le aveau. Și mai mult decât atât, se ajungeau să se urască între ei zeii din cauza partizanatului pe care îl aveau față de una dintre tabere. Alte ori chiar intrau în luptă directă cu muritorii și puteau fi chiar și răniți de către muritori. Diomedes pe Afrodita. Exact. E găsit de exemplu acesta. Aici, în poemul Broaștelor și Șoarecilor, există și un comic de acest fel. De exemplu, zeița Athena refuză să vină în apărarea șoarecilor pentru că, pretextează ea, șoarecii i-au ros în templul de la Athena peplosul, adică haina pe care o avea. Și acesta e unul din motivele pentru care Athena nu vrea să le ia parte. În mod evident, sunt parodiate scene de luptă din Iliada. Da? În acest poem. Și cum se bat șoarecii cu proaștele? Cum se pot bate? Păi, sărit unii pe alții, cum s-ar putea bate șoarecii cu șoarecii. Bine, ar avea, în mod normal, șoarecii un avantaj, ar sări la gâtul proaștelor și... Șoarecii? Da. Da, și mă fac de altfel și șobolanii, nu sunt tocmai cele mai prietenoase și mai... Da, pașnice animale și de condiții. Și broaștele sunt de diverse feluri și pot și ele să sară, da. Adică, sau otrăvitoare. Otrăvitoare, da. Sau otrăvitoare, da. Mă rog, dacă mai sunt și broaște testoase, au și sistemul de testudo, ca să zic așa, romar. Da, de apodare. Sunt acele, da, cum spuneau romanii, scuturile, așa fel că să nu fie atacați. Se pun și broaștele, se stase în rămână. Da. Da, da, da, da, mai e luptă. Sunt scutul. Acum, nu e singura, nu e singurul poem care a circulat cu astfel de personaje, parodiind Iliada. Au mai existat și alte poeme despre care știm doar că au existat. De exemplu, știm că exista o luptă a păianjenilor. Se numea o Arachnomachie, pe care însă nu o păstrăm. De asemenea, știm că mai exista și o luptă a cocorilor cu pigmeii, atenție, și se numea Geranomachia, de la Geranos, care înseamnă cocor. Cam asta, doar voiam să mă amintesc că există și aceste poeme. Să mai spunem acum câteva vorbe și despre imnurile Homer. Există cu totul altceva. Sau imnurile sau imnii homerici. Tot în română le putem spune în ambele feluri. Tot... Ioan Alexandru a lansat. Da. Le-a există traduse om. Tot sub numele lui Homer s-au păstrat în antichitate câteva zeci de scurte compoziții epice. care aveau un scop bine definit, și anume erau scrise pentru a fi recitate la începutul unor ceremonii religioase. Ele se păteau fie sub denumirea de imnuri homerice, fie sub denumirea de preludii, proemia. E vorba de compoziții de tip epic, scrise în hexametri dactilici. Cele mai vechi datând de la începutul secolului al VII-lea, deci foarte vechi. Există informații despre ele la Herodot și la Periegetul Pausanias, cel care scrie o călătorie în Grecia. Periegetus? Periegetul. Pausanias, Periegetul, adică călătorul, cel care scrie o... La Plutar și la Pausanias. La Herodot. Dar cum s-a înfilipat limbajul epic? Cum s-a înfilipat? Da. Limbajul epic. Limba epică în care a fost scris și poemele homerice și... N-avem o... Noi păstrăm direct poemele homerice. N-avem o altă sursă, ca să zic așa. Probabil, ce le putem închipui, e la un alt nivel de limbaj. De fapt, față de limba comună. Un nivel superior. Există multe alte țări, da? Și limbi, de fapt. O limbă a poporului și o limbă de cult, o limbă literară. A fost o proprie limbă literară. Da, da. Asta o păstrăm, pe aceasta o păstrăm noi, ca fiind prima. Nu știm ce a fost înainte. Dar ne putem închipui că, fiind primele creații fiind în versuri, fiind legate de cântare, fiind legate de recitare, a existat un limbaj specific acestor cântări. Pe acesta numim... În orice caz era mai natural decât... mai spontan, mai natural și pe undeva mai apropiat de limba care se vorbea de către popor atunci, în comparație cu primele variante literare, de pildă ale limbilor romanice sau ale limbilor germanice, pentru că acelea s-au aflat sub influența latinei. O operă literară de la începutul literaturii limbii române, de pildă, este aproape de necitit astăzi, pentru că este tributară acea variantă modelului latinesc. Nu este o limbă constituită prin sine însăși. Același lucru s-ar putea spune și despre limba homerică. De ce totuși la distanță de câteva secole era nevoie de anotarea acestor poeme pentru înțelegerea lor de greci? Da? Scoliile, notițele la Homer în perioada alexandrină, scolei, dar tocmai decalajul acesta imens care este. Bine, dar deja... E adevărat că deja este la sute de ani după. E adevărat. Bine. Da, decalajul nu a fost atât de mare. Da. Decalajul nu a fost atât de mare, dar și la noi, între noi și, nu știu, Grigore Ureche sau, să spunem, primele texte, primii cronicari, câți erau? Nu erau în chirilică? 300 și ceva. Bine, nu contează, contează în limba. Chirilica nu contează, e modul în care pui, poți să scrii la urma urme și cu caractere evreiești. Dar nu alfabetul ne interesează. Nu alfabet. Și vocabular. Alfabetul e un cod, codificare. Poți să scrii și cu alf, cu în codul Morse. Pe tot alea. Da, că... E normală evoluția linia. Ba, întrebarea pe care o putem pune mai degrabă în mod contemporan, ce decalaj exista între limba lui Homer și limba populară de atunci? Asta e o întrebare justificată, nu? Da. Dar cum să știm lucrul acesta? N-avem cum să știm lucrul acesta. Pe de altă parte, ne putem totuși imagina că ele fiind destinate cel mai probabil recitărilor în public, de către absolzi, de către persoane specializate, ele trebuiau înțelese foarte bine de către oameni, nu? Din moment ce erau destinate oamenilor. Și atunci ne închipuim că nu puteau fi foarte departe de felul în care vorbeau oamenii. Sigur că era o limbă literară, sigur că erau aceste adjective, toate aceste epitete specific homerice, formule fixe, da? Care se repetă și se repetă la Homer, le întâlnești de nu știu câte ori. Arătau niște tipare ale limbii, da? Niște tipare epice, să le numim așa, care poate erau depărtate de felul în care vorbeau oamenii. Dar erau epitete chiar dacă pretențioase, construite din niște cuvinte pe care publicul le cunoștea. Dacă n-ar fi fost construcții din elemente deja știute, n-ar fi putut intui publicul care este sensul noului construct. Da, evident. Da. Când mă spunea, ba, nu știu, prea încercatul, nu știu care să spunem ce. Noi nu vorbim cu prea încercatul, când vorbim așa între noi. Dar înțelegem despre ce e vorba atunci când auzim. Recunoaște cele două elemente. Da. E o limbă la un alt nivel. O limbă la un alt nivel. E interesant că s-au găsit variante din mai multe, s-au găsit forme din mai multe dialecte. A, asta e altă problemă, da. Într-adevăr, forme din mai multe dialecte. Adică fie ionice, acum știți că în limbă, de la Homer, se spune chiar formă homerică. Deci se consideră că limba lui Homer e una de sine stătătoare. Și că există un limbaj la lui Homer, să spun așa. Care este, de fapt, compus din elemente ionice, elemente uneori eolice, da. Se arată, se poate arăta o predilecție în anumite situații pentru anumite forme? Sau formele respective de-a lungul celor două epopei nu sunt mereu aceleași pentru același context? Te gândeam să fac întrebarea a doua parte a întrebării. Sau? Sau formele pentru un anumit context se schimbă în mod arbitrar. În cartea întâi, pentru un anumit context, se folosește o formă eolică și în cartea 14. Ele au fost foarte mulți studiate. Au scris biblioteci despre ele. Au studiat fiecare formă, fiecare... Și există și acum comentarii neapșoare și calculator vers la vers, să zic așa. De cele mai... Că mai multe de dată nu știu dacă se poate face. Ce s-a observat este, în mod evident, un decalaj între Iliada și Odiseea. Da. Adică lucrul ăsta pare aproape cel, faptul că Odiseea e scrisă... La circa cea e 50-60 de ani după. Da, are un decalaj de timp prin eroarea pentru formule, prin, e o evoluție care ține de vechi și nou între cele două. Dar, în rest, nu. Dimpotrivă, e vorba de sintagme care se reiau de fiecare dată și în mod cât se poate de, cum să spun eu, într-un mod identic. Sunt formule homerice. Bine, da, formulele, dar eu mă refer la ceva. Dacă, de pildă, există formule care se construiesc cu un cuvânt care în această nouă formulă se folosește cu o formă eolică în locul unei în sensul ăsta. Ionice. Dacă există variații de tipul acesta. Exact, da. Același cuvânt să aibă de pildă o dată dativul ionic, o dată dativul adic. Da. Înțeles. Pentru asta trebuie studii speciale. Există o gramatică homerică foarte bună aici la noi la bibliotecă. Unde sunt studiate toate problemele astea. cum te spune nominativul la Homer, cum e genitivul, cum e dativul, cum e și morfologie și sintaxă, care e specifică. Sunt variați, nu pot și eu, când așa am mai găsit diferențe, dar variația nu e neapărat imputată, nu, nu e imputabilă unor alcătuiri diverse, să spunem, sau unor fonduri diferite ale adică unor autori diversi, pentru că sunt mulți care au exact au cercetat ce spui tu. Și au scos de aici tot felul de argumente pentru a spune că, de fapt, cântul 15 e făcut înaintea cântului 1 și de un alt autor care provenea din Ionia și nu din altă zonă, pe departe. Adică a fost fragmentată, a fost fragmentat poziția, pe baza unor argumente din timpul acesta, lingvistic. Da? Sunt anumite părți ale Iliade care părea scrise de un anumit autor și altele de alt autor și mai departe. Au fost diverse epoci. În anumite secole de cercetare lui Homer s-a mers pe ideea că e un singur autor, după aceea s-a mers pe alte idei și s-au tot văzut lucrurile astea. Ce pot spune este că același autor, chiar dacă, adică același autor evoluează, poate fi, odată să scrie într-un fel, mâine poate să scrie în alt fel, același autor. Dar, așa mai vedeți la încă un lucru. Dacă e vorba de sintaxă, dacă este vorba de lucruri de felul acesta sau de ordinea cuvintelor, acolo se vede clar stilul cuiva, chiar dacă s-a mai putea schimba. Când vine vorba de forme, în schimb, depinde în ce context apar formele acelea într-un alt dialect. Pentru că dacă ele apar în discursul unui personaj, ar putea să arate faptul că Homer și-a dorit ca acel personaj să vorbească dialectul său. Ceea ce se întâmplă adesea la autorii greci, de exemplu la Aristofan, personaje care provin din Beoția vorbesc în dialect laconian, de exemplu, dar asta care o modalitate comică de caracterizare pe personajele respective, sau înseamnă că este un alt autor, Doamne ferește. În privința faptului că anumite personaje din Iliada ar putea să vorbească într-un anumit fel și alt fel, asta eu n-am întâlnit până acum ideea asta, dar e de cercetat. Să vedem dacă, nu știu, de câte ori vorbește Ahile, folosește un anumit limbaj diferit de atunci când vorbește, nu știu, Agamemnon, să spun. Dar nu, că eu n-am auzit de această problemă. Că ar putea să există o diferență de tipul acesta între personajele care vorbesc. Nu. Acum, cum să spun eu, rezumând aceste lucruri, nu mai știu cine spunea, dar rezuma destul de interesant, mi se pare mie, această problemă homerică, și anume, dacă Iliada și Odiseea nu au fost scrise de Homer, atunci, cu siguranță, au fost scrise de altă personaj pe care a chemat-o Homer. Adică, până la urmă și ce, dacă au fost scrise de unul sau altul, sau cum îl chema pe autor, nici nu contează. Frumusețea în sine a poemelor e suficientă pentru a te apleca asupra lor. Și filologia asta e, să spun, dusă la extrem și la descrierea filmului 15, trebuie să aibă limitele ei. În fond, bucuria de a citi și de... Da, primele întrebări în perioada modernă legate de aceste epopei au plecat de la faptul că sunt foarte întinse. Și întinderea problemă s-a demonstrat că era posibilă. Da. Chiar pentru o operă memorată. Dar ea n-ar fi putut fi ascultată. De pildă, într-un festival religios de la început până la sfârșit, n-ar fi fost niciun timp. N-ar fi putut fi ascultată nici într-o seară, cel mult un cânt. Și asta ar fi însemnat o fragmentare în seriale, echivalentul serialului modern, 24 de seri la rând, asculți Iliada, 24 Odiseea. Și că ar fi fără precedent o creație atât de amplă. Dar... Cum să fie fără precedent? În Grecia? În Grecia, bineînțeles, în lumea greacă. Dar totuși, pentru că Homer există chiar acum până dintre sfârșitul oralității și începutul scrisului, asta creează posibilitatea ca un Homer, oricât ar fi compus în Iliada și oricât ar fi compus în Odiseea, cele nuclee, s-ar fi putut folosi în elaborarea unor poeme atât de ample și de scris, pentru notițe, pentru scheme, poate chiar pentru așternerea lor într-o fază prescurtată sau... Păi eu cred că lucrurile pot și au fost comparate cu situații moderne de acest tip. Și anume în care poezie populară este la un moment dat pusă în scris. Da. Și atunci autorul de gândul... Și ea devine amplă și complexă în momentul în care are posibilitatea de a se și transpune în scris. Da. Da. Pentru că tot așa s-a pus problema și, nu știu, Miorița, de exemplu, sau cine le-a cules și le-a pus în scris, le-a și organizat și le-a dat o formă unitară, să zic așa. Nu știm dacă de la început a fost o singură mână care le-a compus de la început până la sfârșit și ele au circulat neschimbate. E greu de crezut să se întâmple așa. Neschimbate, nu. Sunt variate. N. N variate, da. Fiecare poate crea, la urmă urmă. Cum? Fiecare poate crea, poate să apară o variantă de 2014, dacă schimb câteva lucruri în text. Da, dar de undeva trebuie să fie plecat o singură Miorița. Da, e adevărat, un clem. Întotdeauna asta se întâmplă. E un sâmbure în jurul căruia se tot construiește. Așa de există o unitate a lor. Fiecare în felul ei. Nu putem nici să vedem că mâindică poemul, nu știu, cântul 2 e complet diferit de cântul... În Odiseea se mai întâmplă. 11. În Odiseea se mai întâmplă. Da. Nu e vorba de cânturi întregi, dar sunt informații care se contrazic. Da, trebuie să pot fi adaosul și s-au căutat pe de-aia lucrurile astea, au fost cercetate vorba aia. Unii spun că vorbește despre fier nu știu unde, că fierul încă nu era descoperit nu știu unde, că... Adică informația asta legată de, de viața concretă. Și mai interesant este faptul că am citit în istoria literaturii grecești de la Cambridge că s-au făcut studii asupra unor realități pe care anumite cuvinte le descriu. Și s-a ajuns la concluzia că anumite bucăți care sunt fixe, sunt hemistihuri sau diverse formule fixe, redau sau reprezintă sau, mă rog, sugerează niște realități de secolul 13, adică care preexistau lui Homer și el s-a folosit de bucăți, de fragmente care existau încă dinaintea lui, chiar și din secolul 13, altele din secolul 11-lea. Și au fost confirmate aceste realități de descoperiri arheologice. Presupun că descriu niște obiecte, descriu anumite... Legate de carte, exact, de frâie, exact, de chestiile astea. Da, da. Descriu niște lucruri care deja în secolul 8-lea nu se mai foloseau. Arheologic se demonstrează că obiectele din perioada în care trăia Homer atau altfel. Da, asta e foarte interesant. Dar în același timp, fiecare om scrie numai despre ce se întâmplă în firema lui. Da, dar mai e încă un lucru interesant, și anume că sunt cazuri în care, din potrivă, sunt folosite descrieri ale unor obiecte care existau în secolele 8-7, care nu existau încă în secolul 13, exact cum spuneați. Cum e vorba de fier sau obiecte chiar din bronz, care în secolul 13 nu existau. Poate, uite, în același poem sunt realități care precedul Homer și altele care, de fapt... Sunt contemporane și altele care sunt chiar după el. Sunt după Homer. Da. Ceea ce arată că cu siguranță avem interpolări târzii, da, post-homerice în poem, odată. Dar fondul nu poate fi, în fond, alterat în mod substanțial de aceste adaosuri. A existat o tradiție pe care Homer a folosit-o, modificările pe care le-a adus și ceea ce a creat el a fost fondul principal, ăsta a fost aportul lui, iar peste ceea ce a făcut el, s-au adăugat de-a lungul timpului până la varianta care a ajuns până la noi, diverse modificări. Da, și asta ține și de concepția antică, și anume aceea că autorii de multe ori când se lansau, și m-am dat mai multe exemplul lui Aristofan, nu obișnuiau să se lanseze cu propriul nume, ci își dădeau operele sub numele al cuiva nu mai cunoscut. Iar Homer era poetul prin excelență. Cum e să, da, eu Gigel să compun și eu ceva mai bine alături lui Homer, da? Și atunci e foarte posibil ca să fi intrat în adaosuri succesive în epopeea homerică de diversi imitatori care tocmai reiau formule homerice pentru a fi credibili. Da? Sau asta, sau un lucru foarte practic, de pildă, dacă un cântăreț, un aer, a auzit și el sau Iliada sau Odiseea într-un, la ocazia unei petreceri sau unui festival religios și se duce la curtea unui alt stăpân, unui alt nobil, rege sau într-o comunitate, într-o altă comunitate și este rugat să reproducă textul, atunci bineînțeles că va aduce modificările pe care le crede de cuvință. Va elimina pasaje pe care nu le socotește potrivite. Dacă e vorba de un context religios, va prefera să amplifice niște descrieri ale zeului sau cine știe. Da, asta merge așa ca idee și s-a dovedit pentru anumite texte, că într-adevăr o adaptare a textului la situație. Tot la comedie, de exemplu, comedia traducerile făcute în latine din comediile grecești, cele de tip melantrenic, deci comediile din secolul IV, adaptate în latine de către Terențiu și Plaut, sunt adaptate, nu sunt traduceri. Deși ei, autorii latini, spun, sunt traduceri din autorii greci, de fapt sunt adaptări pentru publicul latin. Sunt eliminate chestiile care țineau exclusiv de Grecia și sunt puse în realității romane ca să le dea un aspect roman. Da? Asta e un exemplu dovedit. Dar totuși Odiseea, e o compoziție care ar fi alterată. Ar fi alterată, cum să spun eu, structura poemului. Dacă le-am gândit că o bucată poate fi eliminată și asta ar putea fi pus așa, la voia aerului. Păi ce sens ar mai avea, de exemplu, când ajunge Odiseul la curtea lui Alcinoos, da? Și îi povestește din urmă aventurile, așa cum va face după aceea Eneas la curtea Didonei, și după aceea se rea povestea de unde a lăsat-o. Că toată construcția asta literară n-ar avea sens. Dar ar fi alterat dacă l-ar fi scoat o bucată și ar fi... Nu, dar în interiorul de pildă, în interiorul poveștii lui Odiseu, acolo se pot scoate eventual lucruri, evenimente, se pot adăuga altele, se pot da explicații suplimentare. Da, sigur, pe lângă de strigori și nu știu ce, poți să mai duci tu la regea la un moment dat, mai pui exact, ceva. Mai de explicație, mai este încă un lucru neclar, încă o legendă și fie mai explici un lucru și faci un mic poem de 70-80 de versuri despre o realitate geografică, fie despre o anumită, nu știu, himeră. Da, se poate, dar cum să știm lucrurile astea? Nu vom ști niciodată, de fapt, lucrurile acestea. Cei care au stat cu bisturiu mână au fost alexandrinii, ei probabil că au auzit sute de variante și au pus în scris, bine, mai există și varianta aceea, ateniană, din timpul cărui tiran, cum îl chema pe tiran acela atenian, așa, Pisistrate, se zice că în timpul lui s-ar fi datorat prima variantă oficială ateniană care se ținea, am înțeles, chiar nu în bibliotecă, ci în trezoreria Atenei. Atât era de valoroasă pentru atenieni și pe baza colaționării s-a construit până la urmă un text. Cine știe care vor fi fost variantele orale, nu scrise, pe care le-au avut la îndemână Alexandrie. Și să ne gândim câte variante existau, noi ce păstrăm totuși? Păstrăm un scurt moment din anul al 10-lea de război, din războiul troian, da? Și apoi peripețiile unui erou de la Troia care pleacă de acolo. Da? Asta din toată povestea. din toată povestea războiului troian. Gândiți-vă câte poeme ori mai fi fost și știu că au fost despre acest eveniment. Noi n-avem căderea Troiei, nu? N-a existat un poem care să povestească căderea Troiei, de ce? Aia e imposibil. Imposibil, nu? Adică noi trebuie să ne gândim că ce avem, de fapt, din Homer, de ce spunem Homer, e o bucățică mică din ce trebuie să fi fost. Pe plan local, cu siguranță că un aer compunea, inventa la urma urmei faptele de vitejie ale celui din comunitatea respectivă care a plecat la război, că comunitatea, nu știu, din Argo sau din nu știu care, cetate, era interesată de faptele de vitejie special ale celui din comunitatea lor care a participat la război. Și de asta există și mai multe probleme, ori fi fost și mai multe puncte de vedere, mai multe felii ale întregului ansamblu care a fost războiul. Și din diverse momente, că poate o anumită expediție, un anumit grup de oameni a participat, zicem, între anul 3 și anul 7. Mi-aș dori o Iliadă în versiunea troiană. Da, chiar. Avem una, avem una de la o distanță de vreo 700 de ani. Nu? Care? Păi Vergilius nu este un urmaș al troienilor. Când au avut răgazul troienii săraci să scrie la 700 de ani după, au dat și varianta lor. Da, da, interesant. Dar acum, nu, e foarte, foarte interesant ce spui și anume, într-adevăr, noi păstrăm probabil o variantă locală pentru cine e favorizat, de fapt, din aceste poeme care le vedem. Deci, odată e Odiseu, e clar, din Odiseea și în Iliada e Ahile, să spunem. Să zicem că e Ahile. Ar fi Menelau. Da. Nu e favorizat Agamemnon. Nu. Deși e regele regilor. Bine, da, acolo sunt niște foarte, foarte, foarte uneori fine, alteori bădărane ironii la adresa lui, uneori sunt fine, alteori îi înfățișează pe Agamemnon ca rege al regilor, strălucitor cu imaginea acelea cinematografice, de dreptul cinematografice, modul în care pășește, modul în care lumina soarelui cade asupra platoșii lui și apoi razele se răsprâng. Da. E adevărat. Și modul în care este descris cu deamănuntul și platoșa și pulparele și privirea și este asemenea unui zeu când pleacă la luptă la anumite momente. Acele ecfrasis, să zic așa, acele descrieri pe care altfel mai târziu grecii le vor prefera, le vor lua ca model și va deveni un subiect în sine de compoziție literară. Adică, plecând de la descrierea scutului lui Ahile, va numită ecfrasis, la descriere. Asta, în perioada târzie alexandrină, va deveni o modă literară. Și vor fi făcut un fel de astfel de descrieri, plecând de la obiecte de artă, imaginare sau reale. Adică, e și aceasta o... se preia o bucățică care devine după aceea o modă în sine. Mm-hmm. Da. Un motiv în sine de a scrie. Un motiv exact în sine de a scrie. Un pretext. Da. Da. Foarte interesant ce spuneți. Mie mi se pare interesant motivul pentru care totuși s-au născut aceste tragedii. Cred că au speculat tragediografii faptul că... Tragedii sau... Da, mă refer la tragediile clasice, Sofocle, Euripide. Pe undeva unele explică, lămuresc niște porțiuni care nu sunt clare. Păi și totuși ce s-a întâmplat cu respectivul când s-a întors acasă? De ce a fost ucis? Că apare informația în Odiseea. De ce a fost cu tare ucis? Ce s-a întâmplat? S-au completat. A fost răspunat. Cum a fost tabloul etic. Exact. Altele, în schimb, vin cu versiuni. Ce ar fi fost dacă? What if? Mm-hmm. What if? Da. Dau curs imaginației și cu siguranță că pe grecii preocupa chestiunea. Ambele sunt valabile. Depinde de la casă la casă. Da. Pe de o parte, ce este clar, atenienii care se duceau, publicul, că pentru ei sunt scrise, da? Publicul care mergea, că aceste tragedii răspundă în cerere. Ca întotdeauna. Există o cerere și o ofertă. Da? Cererea din partea publicului atenian era pentru aceste povești. Oferta era fondul mitic, dar publicul care vedea nu vedea ca să afle neapărat ce a făcut Agamemnon, da? Cum a murit, dar adică ce s-a întâmplat cu Agamemnon când a venit de la Troia. Toată lumea știa ce s-a întâmplat cu Agamemnon de la Troia. Interpretarea și modul în care era relatată acea poveste era motivul pentru care se întâmplă acolo. Păi noi știm că au fost scrise despre același subiect nu știu câte tragedii. Da? Interesant era cum a reușit Maria, exact. Să dea. E acel motiv pentru care ne ducem acum la teatru ca să vedem o scrisoare exact pe luptă. Păi ce nu știu să aduc o scrisoare pe luptă? Nu, asta e problema. Eu vreau să văd interpretarea lui ăla, lui ăla și lui ăla. Toți știm subiectele, ca să zic așa. Mă interesează punerea în scenă, interpretarea și mai mudrat te duci la o piesă pe care o știi. Dacă e subiect, te știi. Decât la una necunoscută. Da? Adică și la ce se aștepți? Dorința de nou este străină oarecum antichității. Asta că e ceva de o surpriză. Păi și atunci cum au evoluat? E un paradox aici. E un paradox. Pe de o parte, oamenii se duceau la lucruri pe care le știau. Pe de altă parte, aveau și de unde alege totuși. Adică se crease deja, exista un fond foarte mare și variațiile mergeau în acest fond. Nu? Erau ciclul teban, ciclul torian, ciclul... Toate aceste... Tot fondul mitologic era imens. Da. De unde puteai să alegi. Oricum, conflictul ăsta a fost foarte important, a marcat într-un mod categoric lumea greacă. Exact. Vremea ce s-a scris atâta despre ce a rămas... Și despre urmașilor și despre toate spițele și toată, cum să spunem, și toată nevoia asta de a odona după aceea personajele și evenimentele, astfel cât să se tragă una din alta, da? A fost o nevoie de sistematizare. Da, da, într-adevăr, a fost un... Pe de altă parte, ce se întâmplă și după aceea, e tot o reacție la ce a fost înainte. Și anume, pe perioada mai târzie, când se considera epuizat, după mare tragedie, după secolul V, da? Mai târziu, în secolul IV, secolul III, autorii de atunci, cum e Teocrit, de exemplu, continuă să scrie poeme mitologice. Dar ce fac? Încearcă să scoată la iveală ce se mai putea din fondul mitologic, ce încă nu se știa din fondul mitologic. Sau să prezinte altfel ceea ce se știa până atunci. De exemplu, ciclopul. Figura ciclopului. Cum o știm noi la Homer, da? E ăla bălciosul care mănâncă oameni, și cum îl știm pe ciclop în perioada Alexandrină? Care e un tânăr îndrăgostit, da? Care avea mijit barba, adică Teocrit, de exemplu, când îl prezintă pe ciclop, îl ia un ciclop prehomeric. Da? E un soi de reinventare a mitologiei. Ia un ciclop prehomeric și îl transformă înainte de a se urâți. Adică îl prezintă publicul înainte de a se urâți. Adică, e un tânăr care își duce turmele la păscut și care se îndrăgostește de o nimfă, da? De Galatea, se numea. Galatea, sau Galatea. Vestita Galatea. Asta aruncă cu mele în ciclop, ca să la țâțe. Ciclopul fuge după ea, el când fuge după ea, ea se face că nu-l vede, când el pleacă, ea se duce după el, e un joc al dragostei între cei doi, își fac cadou și mai departe. Păi seamănă un ciclopul cu Polifem pe care îl știm noi. După aceea Polifem se, se mină de ce nu îl iubește la tăia și spune că ales plângenele, așa, e o scenă, de ce nu mă iubește? Pentru că am sprâncenele unite, am o singură sprânceană de la o parte până aici. Adică aveau, era un monstruos, ca să zic așa, o singură sprânceană. Și după aceea, însă fiind răgostit, cum sunt în general răgostiții, se duce și se uită în galene, în luciul apei mării, cum e marea în Grecia, fără valuri. Și te poți uita într-o oglindă în ea. Și se uită ciclopul în mare și spune, nu sunt așa de urât. Pe cât par, ia uite, și chiar și ochiul ăsta singur pe care am, e frumos și buzele mele, chiar dacă sunt ele mai, nu știu cum. Deci el se uită și se întregostește de propriul chip așa narcisist, da? Polifem și este privit ca un om, da? Ca un om drăguț. Iată cum putea fi privită mitologia în secolul acesta. Sau un alt exemplu, tot era tăpăcuit în mine minte, și anume felul în care este privit Menelaus împreună cu Elena. Este o poemă dedicată lor. Și cu epitalam se numește, un epitalam, să vorbim și la poezia lirică despre el, adică cântecul de nuntă din momentul căsătoriei lui Menelaus cu Elena. Noi ce știm despre cei doi? Păi nu știm decât varianta urâtă, da? O trădează, că fuge la Troia, că după aceea Menelaus o ia înapoi. E bine, Teocrit își propune, de exemplu, și poezia alexandrină, să recupereze un moment mai puțin cunoscut. Și anume tinerețea lor, momentul când s-au cunoscut Menelaus și altele și... A, prea la rest. Deci e altceva. Și ele... Contează mult mai mult iubirea, s-au schimbat multe lucruri. Da, și contează... Începuturile romantismului, am putea spune. Exact. Și e și nevoia asta de poveste, de... Nu mai contează atât eroismul, partea înaltă a limbajului epic, ca să zic așa, partea epică, ci mai degrabă caracterul privat, da, al lucrurilor. Și acest lucru se explică în literatură, sunt voci care spun că se datorează schimbării de politică. Păi asta, nu cred că nu mai erau așa multe războaie, probabil. Nu atât. Implicarea cetățeanului în deciziile politice era minimă. Da? Devenise aproape inexistentă. Și atunci, și toate genurile literare s-au schimbat. De fapt, există această legătură între, pe măsură ce a evoluat politica. Și anume, atunci când cetățeanul avea un rol în politica statului, adică când chiar înscontea ceea ce spunea el, atunci și genul literar arătau altfel, da? Adică chiar poemele homerice, după aceea poezia lirică, toate aceste poeme patriotice care scot în evidență ce? Cât de frumos și cât de bine este să lupți, ce acte de curaj și ce glorie rămâne după cei care luptă, devine mai puțin prizabilă într-o epocă în care deciziile sunt luate de către principi cu care tu nu ai nicio legătură, pe care nici unul nu i-a văzut niciodată. Zicea despre, cum se zicea și despre circus, care pot fi la distanță de tine de câteva zile, de câteva luni, pe care nu i-a văzut niciodată și pe care, sau pe care s-ar putea să nici nu-i vezi niciodată. Exact. Exact, în momentul acela, de fapt, toată literatura se schimbă. Toată literatura. Comedia veche a lui Aristofan, de exemplu, din secolul V, care este una strict politică, cu atacul la persoane, la oamenii politici, sunt făcuți praf, generali pe frunții războiului, nume, personaje, evenimente, războiul peloponesian, de departe, peste un secol în distanță, când toată povestea asta, când Grecia arăta cu totul altfel, când vine Alexandru cel Mare, când cucerile se fac pe teritorii vaste, când un singur om hotărăște toată lumea, când dispare Agoraua, când dispare viața cetățenească, cum era la Atena, comedia deja arată într-un altfel. Singurele, care sunt problemele? Decizia nu mai există în fiecare polis în parte, există un centru undeva de putere, exact. Iar dacă ești în afara lui, ești în afara vieții politice, ești în afara deciziei. Și atunci subiectul comediilor, aici să vedeți mai bine, comedie, este de tipul sclavul s-a îndrăgostit de nu știu care membru al familiei, stăpâna familiei îl înșeală pe soț cu tare din familie, s-au certat și a pierdut copilul, s-au regăsit peste câțiva ani. Telenovele de sus până jos, ca să zic. Da, da, da. Asta este tipul de comedie melantric, da? Pe care le va imita, după aceea le voi imita în comedie la latin. În comedia la aplauz și care într-o arată cum arată, pentru că se inspiră de această comedie nouă, de tip nou, da? Adică non-politic. Deci trebuie văzut această relație, da? Între cele două, între politic și întotdeauna la, de fapt, în Grecia, această relație a fost extrem de puternică. Nu s-a putut separa literatura de politică, practic, niciodată. Și acesta iarăși e unul cu particular, dacă vreți, literaturii grecești. Da. Dar tocmai această împărțire a puterii în toate cățelile, în toate colțurile teritoriului care se numea Grecia. Că dacă ar fi fost asemeni romeni, de la bun început, poate că n-ar fi existat perioada asta cu o foarte mare încărcătură politică. Da. Sau vine în minte acum și exemplu romanului. Când apare romanul? Când apare specia aceasta romanului? Prea Alexandrie. Exact. Apare în perioada alexandrină, adică exact în momentul în care nevoia de ficțiune apare. Până atunci nu era această nevoie, vă dați seama. Tot, că realitatea nu mai poate fi biruită. Deja lucrurile sunt ca atare. Nu mai e ce să mai exploatezi din viața. Și participi, de fapt. Nu mai participi la realitatea. Acesta e sentimentul pe care probabil l-aveau cu cei mai mulți oameni. Nu erau parți ale realității. Și atunci își au nevoie de ce? De o realitate paralelă, care este ficțiune. Ce e romanul dacă nu felul în care poți deveni erou prin literatură? Da? În care te regăsești în personajele pe care le vezi în literatură. E o formă, de fapt, de a minți realitatea. Câte romane din noi pe la asta? Păi sunt cu 4-5 păsări, cam așa, mai mari. Haereas și Caliroe, sunt Daphne și Chloe, sunt, da, cam așa aici. 5-6 romani păstrate. S-au dat și omul, după aceea l-au invitat și romani. Dar ele astea, zic, apar în momentul ăsta, care e nevoie de așa ceva, de ficțiune. Bom, hai să facem o scurtă pauză și facem.